3. อนาคตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลจักขายตนะมูลกนัย52อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดจะเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดจะเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดจะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคานายตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดจะเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดจะเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดจะเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดจะเกิดมนายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็เป็นเช่นเดียวกันวาระเหล่านี้เหมือนกันทั้งสองวาระอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดจะเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจะเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพพานธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่จักขายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและจักขายตนะก็จะเกิดจักขายตนะมูลกนัยจบคานายตนะมูลกนัย53อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดจะเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดจะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคานายตนะก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดจะเกิดมนายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคานายตนะก็จะเกิดคานายตนะมูลกนัยจบรูปายตนะมูลกนัย54อนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดจะเกิดมนายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจะเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพพานธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและรูปายตนะก็จะเกิดรูปายตนะมูลกนัย จบมนายตนะมูลกนัย55อนุโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดจะเกิดธัมมายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิตัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธัมมายตนะของบุคคลใดจะเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิตัชนาใช่มนายตนะมูลกนัยจบอนุโลมโอกาสจักขายตนะมูลกนัย56อนุโลมปุจฉาจักขายตนะในภูมิใดจะเกิดละอนุโลมปุคคโลกาส57อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานายตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จักขายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจักขายตนะก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จักขายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในปัญจโวการภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจักขายตนะก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดธัมมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธัมมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิธัมมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จักขายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิธัมมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจักขายตนะก็จะเกิดจักขายตนะมูลกนัยจบคานายตนะมูลกนัย58อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด แต่คานายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในกามาวจรภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานายตนะก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดมนายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในกามาวจรภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานายตนะก็จะเกิดคานายตนะมูลกนัยจบรูปายตนะมูลกนัย59อนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและมนายตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในอรูปาวจรภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในปัญจโวการภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและรูปายตนะก็จะเกิดอนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในอรูปาวจรภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในปัญจโวการภูมิและอสัญญสัตตภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและรูปายตนะก็จะเกิดรูปายตนะมูลกนัยจบมนายตนะมูลกนัย60อนุโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและมนายตนะก็จะเกิดมนายตนะมูลกนัยจบปัจจณีกบุคคลจักขายตนะมูลกนัย61อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพาน